นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรามาเล่าเรื่องเวรกรรมบาปบุญกันหน่อยท่านผู้ฟังเรื่องของนายสมหรือว่านายสมบูรณ์เนี่ยครับนายสมเนี่ยตอนนั้นแกอยู่คนเดียวที่บ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าที่แกย้ายออกมาเนื่องจากแกแตกหักกับเมียที่อยู่กินกันมานานถึง30ปีจนลูก3คนโตมีงานมีการทำกันหมดแล้วทีนี้แกฝันว่าตัวแกเองเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังเก่าตัวคนเดียวไม่มีใครอยู่บ้านเลยในตอนนั้นมันมีตัวประหลาดแต่ว่าไม่ใช่สัตว์ประหลาดอะดูคล้ายๆมนุษย์เนี่ยแหละเพียงแต่ว่าตัวสูงใหญ่และผิวดำมืดมีแขนสองแขนสองขาเหมือนคนเพียงแต่ใบหน้านี่มันผิดแปลกไปใบหน้านี่เป็นสีแดงยังกับสีเลือดส่วนลูกตาสองข้างสีเขียวปัดเลยมองแกเหมือนกำลังโกรธแค้นริมฝีปากแบะขว้างมันพูดบอกว่าอีก7วันแกจะต้องตายแกได้ยินที่มันพูดแล้วก็ใจหายแวบแล้วก็สะดุ้งสุดตัวพบว่าแกนอนอยู่ในที่นอนที่บ้านเก่าบ้านเกิดของแกไอ้หลังที่แม่ทิ้งเอาไว้ให้นี่แหละก่อนแม่จะตายไปก็บอกให้แกกลับมาอยู่บ้านหลังนี้บอกว่าถ้าหากว่าไปอยู่ที่ไหนกับใครเขาไม่ได้แล้วละก็กลับมาอยู่หลังนี้นะแม่พูดอย่างนี้ยังกับจะรู้ล่วงหน้าว่าชีวิตบ้านปลายของแกมันจะบ้านแตกสาแหลกขาดอย่างนั้นแหละไอ้เสียงที่ว่าอีก7วันแกจะต้องตายในยังก้องอยู่ในหูทำให้แกเหงื่อแตกพลากพลากเพราะความกลัวตายแต่พอคิดไปคิดมาก็คิดได้ว่ามันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นถ้าความฝันมันจะเป็นความจริงแกคงจะรวยไปแล้วล่ะเพราะแกเคยฝันว่าได้เงินได้ทองอยู่บ่อยและแกคงจะมีนาฬิกาข้อมือดีๆอยู่เต็มบ้านแกเป็นคนชอบนาฬิกาเก่าๆแกฝันว่าได้นาฬิกาดีๆบ่อยๆแกเสาะหามาสะสมเอาไว้หลายเรือนแต่ตอนนี้ไม่เหลือแม้แต่เรือนเดียวเพราะขายเอาเงินมายังชีพหมดแล้วเรือนสุดท้ายเพิ่งจะตัดใจขายไปเมื่อ2เดือนก่อนนี้เองแก่ตัวจนอายุ60กว่าแล้วไม่น่าที่จะต้องมาเลิกร้างกับเมียเลยแกไม่เคยคิดแกเชื่อว่าตัวเองไม่ผิดเมียต่างหากเป็นคนผิดเป็นคนเอ่ยปากขึ้นมาก่อนทำนองว่าอยากอยู่กับลูกๆเพียงลำพังส่วนแกน่ะจะไปไหนก็ไปเอาพูดอย่างนี้ก็เท่ากับไล่กันบ้านหลังนั้นก็ไม่ใช่บ้านแกเป็นบ้านพ่อตาแม่ยายพอพ่อตาแม่ยายตายก็ตกเป็นของเมียก็เลยมีสิทธิ์ขาดมันเป็นบ้านของเมียไม่ใช่บ้านของแกเมียออกปากอย่างนั้นแล้วแกจะอยู่ได้ยังไงก็ต้องหาทางขยับขยายแกกับเมียอยู่กินกันมาก็มีปากมีเสียงเถียงกันอยู่ไม่เว้นแต่ละวันเมียก็คงจะเบื่อแกเต็มแกเองก็ออกจะพูดมากเกินไปหน่อยเวลาโมโหขึ้นมาก็มักจะขึ้นมึงขึ้นกูใช้คำพูดแบบนั้นมันแย่แกก็รู้ว่ามันไม่สมควรแต่เวลาโมโหทีไรลืมตัวทุกทีแกมักจะไปคุยกับหลวงพ่อที่วัดไปเปรยกับท่านเรื่องเลิกกับเมียท่านก็บอกว่าอาจจะเป็นกรรมเวรที่แกทำเอาไว้แกก็บอกท่านว่าคงจะไม่ใช่หรอกที่ต้องเลิกกันเพราะตัวแกนะทำแย่ๆมานานหลายปีดีดักเมียก็คงจะสุดทนแล้วก็เลยไล่แกออกจากบ้านท่านกลับไม่สนใจที่แกบอกเอ่ยถามว่าแล้วเคยทำเวรทำกรรมอะไรเอาไว้บ้างล่ะเคยยิงนกตกปลาใช่ไหมล่ะเพราะการพรากคู่พรากผัวพรากเมียเขามาก่อนเนี่ยเคยใช่ไหมล่ะไอเรื่องบาปกรรมที่ทำเอาไว้กับนกหนูปูปลาเนี่ยทำเอาไว้ไม่ใช่น้อยจำความได้ก็ตกปลาหาปูแล้วเด็กบ้านนอกมันก็เป็นอย่างนี้กันทุกคนละต้องรู้จักทำมาหากินตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรดีซะได้ซ้ำที่ช่วยหาอาหารแกก็บอกท่านไปตามนี่แล้วว่าถ้าอย่างนั้นชาวบ้านชาวช่องคนอื่นก็คงจะเลิกร้างกันหมดทั้งหมู่บ้านแล้วล่ะหลวงพ่อคนแถวบ้านเราไม่ว่าใครมันก็เคยยิงนกตกปลาด้วยกันทั้งนั้นแหละท่านหลวงพ่อกลับว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันได้ยังไงมันก็ทำบาปแบบเดียวกันทั้งนั้นแหละท่านก็บอกว่าคนอื่นเขาอาจจะทำเอาไว้น้อยหรือว่ากรรมเก่าเขาไม่มีมาสะสมให้หนักหนามากขึ้นนี่แสดงว่าตัวแกคงจะมีกรรมเก่ามาผสมปนเปกันด้วยละสิเนี่ยถ้าหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะแกก็เถียงกับพระอยู่พอหอมปากหอมคอแล้วแกก็เลยไม่เลยอยากจะเข้าวัดเข้าวาอีก แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งแกก็ต้องรีบไปหาหลวงพ่อไปกราบท่านไปสารภาพว่าอย่างหลวงพ่อพูดเรื่องกรรมเนี่ยเห็นทีจะจริงเพราะว่าแกนึกขึ้นมาได้แล้วว่าตัวแกเองเคยยิงนกเอี้ยงตัวหนึ่งร่วงหล่นจากกิ่งมะขามเทศแล้วอีกตัวมันก็ร้องแทบเป็นแทบตายบินไปบินมาวนอยู่นั่นแล้วแกก็เลยพยายามจะซัดมันซะอีกตัวแต่เจ้าตัวนั้นมันไหวตัวทันก็เลยบินหนีไปแกยังจำเสียงร้องของมันได้มันร้องเหมือนจะขาดใจตายมันคงจะสงสารอีกตัวหนึ่งซึ่งก็อาจจะเป็นคู่ของมันตัวเมียตัวผู้แกไม่รู้อะแต่ว่ามันคงจะเป็นผัวเมียกันหลวงพ่อก็ถามว่าแกยิงมันทำไมอะแกก็หัวเราะบอกแกจะไปรู้ยังไงยิงทำไมตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่ก็ยิงมันเล่นๆไปอย่างนั้นเองยิงได้แล้วก็โยนทิ้งไปหลวงพ่อว่าแกยิงด้วยความคะนองไม่ดีหรอกที่ทำอย่างนั้นอะเห็นชีวิตคนอื่นเป็นของสนุกมือความตายไม่ใช่ของเล่นความตายมันตายจริงๆไม่ใช่ของสนุกหรือว่าของเล่นๆนะแกก็ตอบว่าตอนนั้นน่ะแกไม่รู้หลวงพ่อก็เลยถามว่าแล้วแต่ตอนนี้รู้หรือยังล่ะแกตอบว่ารู้แล้วรู้ว่าแกไม่ควรจะทำไม่ควรจะฆ่ามันเพราะความสนุกมือหลวงพ่อก็เลยบอกให้แกสร้างบุญสร้างกุศลก่อนจะไม่มีโอกาสทำเพราะว่าวันเวลามันเหลือน้อยแล้วแกก็ไม่ตอบว่าอะไรกลับบ้านนิ่งเงียบอยู่บ้านน่ะไม่ออกไปไหนหลายวันเชียวที่เพื่อนบ้านไม่เห็นหน้าค่าตาแกแต่หลังจากที่หายเงียบไปนานแกก็กลับไปหาหลวงพ่ออีกหน้าตาซีเซียวเหมือนกับคนไม่ได้หลับได้นอนหลวงพ่อถามว่าหายไปไหนมาแกเล่าว่าแกนอนไม่หลับเลยตอนกลางคืนตอนกลางวันก็ได้แต่แค่งีบไปเท่านั้นแหละแกคอยจะฝันแปลกๆฝันถึงไอ้ตัวประหลาดเนี่ยมันมาพูดใส่หูแกเรื่อยว่าอีก7วันแกจะต้องตายความจริงตั้งแต่ฝันครั้งก่อนเนี่ยมันก็เลย7วันมาแล้วแล้วก็ไม่เห็นจะตายเตยอะไรเลยก็ยังหายใจอยู่เพียงแต่ว่ามันทรมานเท่านั้นที่คอยจะฝันเห็นมันแล้วคอยจะได้ยินเสียงของมันก็เลยปรึกษาหลวงพ่อว่าจะทำยังไงดีหลวงพ่อก็ว่านั่นคงจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่มาปรากฏให้เห็นทางแก้มีอยู่ทางเดียวนั่นก็คือสร้างกุศลอุทิศผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรแกถามหลวงพ่อว่าทำแล้วจะดีหรือไงหลวงพ่อก็บอกว่าหนักมันก็จะกลายเป็นเบาแกก็ไม่รู้จะทำยังไงจะให้แกต้มแกงถวายพระแกก็ทำไม่เป็นกับเขาแล้วถ้าจะให้แกซื้อเขาแกก็ไม่ค่อยจะมีเงินเพราะว่าเงินเก็บมันร่อยหรอเงินที่หลวงให้คนแก่นี่มันน้อยนิดจะไปพออะไรหลวงพ่อแนะนำให้แกบวชไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากมายพระเหลืองจีวรอะไรก็มีอยู่แล้วท่านจะให้ถามแกว่าเอาไหมแกถามว่าเอาอะไรพระเหลืองเหรอหลวงพ่อก็บอกว่าบวชน่ะจะบวชไหมแกนอนคิดอยู่หลายวันก็ตกลงใจเพราะถ้าไม่บวชแกก็เห็นจะแย่เพราะไอ้ตัวประหลาดนี่มันคุกคามแกเอาจริงๆจังๆคืนที่แกจะบวชนั่นเองแกนอนๆอยู่ตอนดึกได้ยินเสียงนกเอี้ยงมันร้องกันเสียงแซ่อยู่บนหลังคาบ้านแกไม่รู้ว่ามันพากันมาจากไหนแต่ต้องเป็นฝูงใหญ่อย่างแน่นอนทำให้แกลุกขึ้นมานั่งฟังอยู่ราวๆ10-15 นาทีพวกมันก็พากันเงียบเสียงมันก็คงจะพากันบินจากไปแล้วนกเอี้ยงมาร้องตอนกลางดึกแล้วก็มาเป็นฝูงแกไม่เคยพบเคยเห็นเคยได้ยินใครพูดมาก่อนแกก็เล่าให้หลวงพ่อฟังตอนเช้าที่แกจะบวชหลวงพ่อบอกว่าพวกมันคงจะมายินดีกับแกที่จะเข้าสู่ผ้าเหลืองตาสมก็เลยบวชเป็นพระแทนที่จะรู้สึกสงบกลับวุ่นวายใจกระวนกระวายเหมือนกับผ้าเหลืองนั้นมันร้อนเผาไหม้เนื้อตัวแกจนแกต้องปลุกหลวงพ่อกลางดึกบอกท่านบอกไม่ไหวแล้วครับทนไม่ไหวแล้วอยากจะสึกอยากจะกลับไปอยู่บ้านไม่อยากบวชแล้วหลวงพ่อต้องค่อยๆพูดให้แกได้สติอยู่นานประมาณสักชั่วโมงเลยแกถึงรู้สึกได้สติขึ้นมาแต่คืนต่อมาก็เป็นอีกปลุกหลวงพ่ออีกท่านก็ให้สติอีกพอคืนที่3อยู่ไม่ได้จริงๆไม่ว่าหลวงพ่อจะช่วยยังไงก็เอาไม่อยู่ไม่ยอมมีสติสัมปชัญญะนี่อยากจะสึกอยู่ท่าเดียวหลวงพ่อก็ต้องบอกว่าเอาแล้วก็แล้วแต่ว่าสึกตอนนี้ไม่ได้นะมันจะไม่ดีมันต้องเป็นตอนเช้ากลับไปจำวัดซะก่อนทีนี้ก็ไม่หลับไม่นอนละสิเดินไปเดินมาในกุฏิอยู่ตลอดคืนจนไก่ขันพอเช้าตรู่ก็มาถึงหน้ากุฏิหลวงพ่อแล้วไม่เปลี่ยนใจนะอยู่ไม่ได้ต้องสึกออกมาอยู่บ้านนะคืนทั้งคืนก็นอนไม่หลับไปตัวประหลาดนี่มันมานกเอี้ยงฝูงใหญ่ก็มาร้องบนหลังคาจิตก็ร้อนทุรนกระวนกระวายจนสุดท้ายสึกมา3วันก็ไม่อยู่แล้วที่บ้านเดินทางขึ้นรถประจำทางไปหาบ้านเมียที่จังหวัดปทุมธานี

แล้วเนี่ยสมบัติกูแบ่งปันให้ลูกลูกกูถูกต้องแล้วภายหลังไอ้น้องสามคนมันมายักยอกไปมันไม่ให้หลานมันจะเอาแต่พวกมันสามคนไหนไอ้ซ่องอยู่ไหนมาหรือเปล่าก็หมายถึงนายซ่องลูกชายคนที่สองของนางคุยแหละนายเชียงก็บอกว่าเขานั่งอยู่ข้างนอกนะไปบอกให้มันเข้ามาสิกูจะถามไอ้ซ่องมันพอนายซ่องเข้าไปในห้องเนนแล้วผีนางคุยซึ่งอยู่ในร่างสามเณรก็บอกว่าบ้านมึงมีอะไรดีนะไอ้ซ่องกูไปแล้วกูตั้งใจจะไปบ้านมึงไปถึงแล้วก็ได้แต่วนเวียนอยู่ที่บ้านที่ประตูกูเข้าไปไม่ได้อ้าวแล้วทำไมแม่ไม่ไปพูดกับฉันล่ะก็กูตั้งใจจะไปพูดกับมึงนั่นแหละแต่กูเข้าไม่ได้มึงใจดำนักนะแม่แบ่งไว้ถูกต้องแต่พวกมึงไปแบ่งปันกันแต่พวกมึงนั่นแหละก็แม่อยากเกิดลูกมากสมบัตินิดเดียวก็แบ่งกันไม่พอก็กูแบ่งให้แล้วอ่ะแบ่งให้ครบทุกคนแต่พวกมึงก็จะเอาอีกจะเอาให้มากเมื่อก่อนกูตายกูก็ถามลูกๆ กันทุกคนก็เห็นด้วยกันแล้วเออไอ้หิมมึงน่ะเป็นพ่อของอินังกุหลาบมึงจะว่ายังไงลูกมึงที่แม่เอามาเลี้ยงไว้น่ะไม่ได้สมบัติอะไรเลยแต่ในหิมไม่ยอมตอบคงจะพูดไม่ออกในฐานะที่เป็นพี่แล้วก็เป็นพ่อของกุหลาบด้วยนะผีนางคุยก็บอกว่าถ้ามึงไม่ตอบมึงไม่พูดกูก็จะไม่ไปไหนกูจะอยู่ที่เนี่ยในหิมก็เลยบอกว่าแม่ไปอยู่ที่สุขที่ชอบเถอะแม่แล้วเดี๋ยวค่อยแบ่งกันเองฮะอย่ามาเกี่ยวข้องอยู่เลยเสร็จแล้วในเชียงก็พูดแทรกเลยถ้าไม่ไปเนี่ยจะเอาดินสะพองมาสักนี่สงสัยจะเป็นผีอื่นมาแทรกไอ้การเอาดินสะพองมาสักหรือว่าขีดเนี่ยเช่นว่าขีดรอบข้อมือข้อเท้าของคนที่ถูกผีเข้าพร้อมกับบริกรรมคาถาสำทับลงไปเนี่ยเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของหมอผีทางปากใต้ในการไล่ผีมึงไม่ต้องมาสักก็เลยไอ้เชียงกูเป็นน้าสาวมึงนะมึงอย่าไล่กูนะพอพูดเสียงเท่านี้ผีนางคุยก็ออกจากร่างของสามเณรแล้วสามเณรจีนก็ได้สติรู้สึกตัวทันทีแล้วทุกคนในที่นั้นต่างก็รู้สึกโล่งใจในที่สุดก็ได้ทราบว่าลูกๆของนางคุยทั้งสามคนที่ไม่ยอมก็ต้องแบ่งที่ดินอันเป็นส่วนของกุหลาบเนี่ยให้แก่กุหลาบไปตามคำสั่งของแม่เพราะว่าเชื่อในเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเห็นประจักษ์ได้ด้วยตัวเองและบุคคลอื่นเป็นอันมากทั้งไม่ต้องการให้แม่ของตัวซึ่งตายไปแล้วมีความกังวลห่วงใยในเรื่องนี้จะได้ไปเกิดในสุคติตามปรารถนาของทุกคนเรื่องนี้เป็นการพิสูจน์การตายแล้วเกิดใหม่ได้อย่างชัดเจนอีกเรื่องนึงครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าเรื่องนี้พระครูสัมพิพัฒน์วิริยาจารย์วัดราชผาติการามกรุงเทพท่านเล่าให้ฟังครับ